się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 10 dzień lipca. Minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sejm jeszcze w lipcu może przyjąć projekt bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci, mówi premier. Amerykański prezydent przyleciał do Wilna na szczyt NATO. Ponad 1300 harcerzy z całego kraju przyjechało na zlot na pola Grunwaldu. Około 15 milionów Polaków, w tym dzieci, młodzież i seniorzy powyżej 65 roku życia, będzie mogło skorzystać z dostępu do darmowych leków. To główne założenie w przyjętych przez rząd zmianach w programie Leki 75+. Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas pikniku zdrowia w podwarszawskim Wołominie, że Sejm może przyjąć projekt jeszcze w lipcu. Jolanta Turkowska. Zmiany w programie Leki 75+ dotyczą zarówno rozszerzenia listy leków refundowanych, jak i listy uprawnionych, aby darmowy specyfik w aptece otrzymać. Szef rządu podkreślił, że jest to program solidarności międzypokoleniowej. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym, żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go wykupić receptę, czy podchodzi do okienka w aptece z duszą na ramieniu, czy wie, że ma za sobą przyjazne państwo, państwo pomocne. Według proponowanych zmian darmowe leki mają przysługiwać osobom powyżej 65 roku życia, ale także dzieciom i młodzieży. Teraz propozycją rządu ma zająć się Sejm. Premier liczy, że parlamentarzyści zajmą się zmianami w programie jeszcze w tym miesiącu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Joe Biden jest już na Litwie. Prezydencki Air Force One o 18.14 czasu polskiego wylądował na lotnisku w Wilnie. Jutro i pojutrze prezydent USA weźmie udział w szczycie NATO. W Wilnie jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Joe Biden przybył na Litwę z Londynu, gdzie spotkał się z królem Karolem oraz premierem Rishim Sunakiem. Na lotnisku w Wilnie powitał go prezydent Gitanas Nausieda. Jutro odbędzie się oficjalna ceremonia powitania amerykańskiego przywódcy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w stolicy Litwy. Następnie Biden i Nausieda odbędą rozmowy bilateralne. Główne punkty wizyty prezydenta USA to udział w spotkaniach w ramach 74. szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że najważniejsze tematy szczytu to dalsze wsparcie Ukrainy, wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz członkostwo Szwecji w sojuszu. Biały Dom sugerował wcześniej, że podczas szczytu może dojść do spotkania Joe Bidena z Tayyipem Erdoganem. Nie wiadomo jednak, czy wobec nowych żądań prezydenta Turcji w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO do spotkania dojdzie. Finałem wizyty Joe Bidena na Litwie będzie przemówienie, które prezydent USA wygłosi na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego. Z Wilna Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według szefa ukraińskiej dyplomacji kraje NATO zgodzą się, aby Ukrainy w drodze do sojuszu nie obowiązywał plan działań na rzecz członkostwa. Paweł Buszko. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba napisał, że kraje NATO po długich dyskusjach zgodziły się na wykreślenie z wymagań wobec Ukrainy tak zwanego Membership Action Plan, czyli mapy drogowej działań na rzecz członkostwa w sojuszu. Jest to szereg politycznych, gospodarczych, obronnych, wojskowych i prawnych warunków, które kraje aspirujące do NATO muszą stopniowo spełniać. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał, że jest to długo oczekiwana decyzja, która skraca drogę Ukrainy do NATO. Jest to także, jak dodał, najlepszy moment, aby jasno przedstawić Ukrainie zaproszenie do członkostwa. Władze w Kijowie oczekują, że na jutrzejszym szczycie sojuszu w Wilnie Ukraina otrzyma perspektywę członkostwa po zakończeniu wojny, ale też gwarancję bezpieczeństwa do czasu wstąpienia do NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zabytkowa balustrada, szklany kałamarz pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego czy polski hełm z 1931 roku. To tylko niektóre przedmioty znalezione w ciągu tygodnia prac archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla w Warszawie. Prace potrwają do końca roku. Rzecznik spółki Pałac Saski, Sławomir Kuliński, powiedział, że zaskoczeniem dla archeologów będzie tajemniczy tunel, którego nie ujęto na mapach ani w ewidencjach. Po badaniach georadarowych wiemy już, że pod Pałacem Birula również znajdziemy tunel. Tunel odchodzący w kierunku ulicy Wierzbowej. Jest on o tyle tajemniczy, że nie znaleźliśmy go na żadnych planach, ani w żadnych spisach ewidencyjnych. Warto przypomnieć, że ten tunel w Pałacu Saskim również nigdy nie był na żadnych planach. On odkopany został w 2006 roku i był nie lada atrakcją dla archeologów, ponieważ nikt się go nie spodziewał. Teraz dzięki nowoczesnym technikom wiemy o istnieniu tunelu. Dojdziemy, mam nadzieję, w tym miesiącu do niego, no i będziemy na pewno informować o tym. Po konserwacji artefakty trafią do Muzeum Łazienek Królewskich, Państwowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego. Najciekawsze przedmioty zostaną wyeksponowane na Placu Piłsudskiego. Apelem grunwaldzkim rozpoczyna się właśnie 51. ogólnopolski zlot harcerzy na polach Grunwaldu. W imprezie weźmie udział ponad 1300 druhów z całego kraju i z zagranicy, m.in. z Belgii. Jutro harcerzy czeka moc atrakcji, mówi harcmistrzyni Monika Chmiel. Jutro odbywa się jarmark średniowieczny, turniej grunwaldzki. Będziemy kręcić teledysk w strojach średniowiecznych. Codziennie odbywają się różnego rodzaju koncerty. Mamy też scenę tutaj na amfiteatrze. Organizowane są punkty aktywności, warsztaty. Na jarmarku każda drużyna przyjeżdżająca z każdego krańca Polski będzie przedstawiała, co jest najlepsze z tego regionu. 51. zlot harcerzy na polach Grunwaldu potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Tenis na początek. Hubert Hurkacz na czwartej rundzie zakończył swoją przygodę z wielkoszlemowym Wimbledonem. Polak wczoraj rozpoczął starcie z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Przegrał dwa sety 6-7 i 6-7. Mecz został przerwany z powodu ciszy nocnej i dokończony dzisiaj. Hurkacz dobrze rozpoczął od wygranej partii 7-5, ale w decydującym secie uległ 4-6. Zagrałem całkiem niezłe spotkanie z Nowakiem, na pewno zawodnikiem, z którym trzeba cały czas grać się na niesamowicie wysokim poziomie. Każdy set był bardzo wyrównany. Pierwsze dwa szczególnie, które zakończyły się w tiebreaku, także tak naprawdę szkoda tych, że jednego z tych dwóch setów nie udało się wygrać, no ale cóż, taki czasami jest sport. Dżokowicz w kolejnej rundzie zmierzy się z Andrejem Rublowem. W ćwierćfinale wśród pani jest już Iga Świątek, która ograła Szwajcarkę Belindę Bencic, a półfinał zagra jutro z Ukrainką Eliną Świtoliną. Tymczasem Puszcza Niepołomice wzmacnia się przed startem Ekstraklasy. Beniaminek podpisał kontrakt z Arturem Kraciunem, dobrze znanym reprezentantom Polski, bo reprezentant Mołdawii zagrał w czerwcu w meczu eliminacji Mistrzostw Europy, w którym jego drużyna pokonała biało-czerwonych 3-2. 25-letni obrońca do tej pory występował w drugoligowym klubie z Izraela, APL-u Kfar Saba. A jak przy piłce jesteśmy, to z Rakowa Częstochowa odszedł kolejny piłkarz, Władysław Gutkowski. Przeniósł się do koreańskiego Hana Citizen. Mistrzowie Polski już wcześniej znaleźli następcę dla swojego napastnika. Z początkiem lipca do drużyny dołączył Łukasz Zwoliński. Przypomnę, że Raków sezon rozpocznie już jutro. Podopieczni Dawida Szwargi zagrają mecz pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. U siebie podejmą estońską Florę Tallinn. I na koniec jeszcze kolarstwo. Mark Cavendish mimo kontuzji znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Wielkiej Brytanii na sierpniowe Mistrzostwa Świata. Przypomnę, że 38-latek doznał złamania obojczyka podczas 8. etapu Tour de France. Jego ewentualny start uzależniony jest od postępów leczenia. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, po południu także burze lokalnie z gradem. Burze na Górnym Śląsku również. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych na południu Dolnego Śląska do 20 mm. Na termometrach od 20 do 25 na wschodzie, 30 i 31 w centrum oraz na zachodzie. W nocy zachmurzenie mało umiarkowane w centrum oraz na wschodzie okresami duże. Przelotne opady deszczu również się pojawią, także burze. Na termometrach zdecydowanie chłodniej, od 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18 na południu. A wtorek no, również burzowy na południu Lubelszczyzny oraz wschodzie Podkarpacia. Tutaj burze z gradem, a na termometrach maksymalnie 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania po drodze z Trójką do 20. Nickelback, When We Stand Together, to na dobry początek. One more depending on a breath. Mówiłem Państwu o mazurskiej pętli rowerowej, która została otwarta już tak oficjalnie na początku czerwca. No i takie pytanie związane oczywiście ze ścieżkami rowerowymi, które warto zaliczyć. 2 2 7 3. Również w tej sprawie można do nas dzwonić, tym bardziej, że ta mazurska pętla rowerowa to oczywiście nie jest jedna jedyna atrakcja rowerowa w Polsce, ale warto o niej powiedzieć, bo to licząca ponad 300 kilometrów trasa wokół Wielkich Jezior Mazurskich, która łączy się na północ regionu z autostradą rowerową. To tak a propos tych autostrad i dróg, które często są zakorkowane. No, również na Krajowej Siódemce traci się cenne minuty, zarówno podróżując z Warszawy, jak i do Warszawy. Tych remontów i różnego rodzaju przebudów jest całkiem sporo, ale mamy też dobre informacje związane oczywiście ze słynną Gierkówką. Będą dodatkowe środki na przebudowę Gierkówki. Dzięki temu budowa, która jest zaawansowana, powinna jeszcze przyspieszyć i zakończyć się w tym roku. Dodatkowe środki się pojawiły. Ten odcinek, na którym przebiegają, ten odcinek, na którym są remonty, to ma długość 5,5 kilometra. Według umowy zawartej z wykonawcą powinna zakończyć się przebudowa w 2023 roku. W Częstochowie trwa przebudowa tej kluczowej krajowej drogi komunikacyjnej północ-południe DK91, czyli potoczna. Nazwa to Gierkówka. Trzymamy kciuki oczywiście za roboty drogowe, ale także za wszystkich użytkowników dróg, żebyśmy wzajemnie się szanowali, mieli również oczy dookoła głowy. No i jakoś tak wspólnie sobie w tych trudnych, remontowych kwestiach pomagali, między innymi wyrozumiałością. Przed nami już teraz Michael Jackson, a to Po drodze z trójką. What will I do? And it doesn't seem to matter.

Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha. Gościnny udział, drogi proste. Jak najbardziej pasuje to do programu Po drodze z trójką. Tych prostych dróg oczywiście Państwu życzymy, ale jeżeli coś dzieje się na tych drogach, to warto również innych poinformować i ostrzec. 2 2 7 3. Ten numer jest do Państwa dyspozycji. Zaraz też radionawigator trójki, więc sprawdzimy, co dzieje się na polskich drogach, ale też na ulicach miast, bo tam też trwają przebudowy i remonty. Natomiast teraz, bo chłodzenie jest istotne, jeżeli myślimy o samochodach, ale też chłodzenie ludzkiego organizmu. To jest taki temat, o którym powinniśmy również pomyśleć, bo pojawiły się wyniki badań dotyczące właśnie tego nieludzkiego gorąca, które coraz częściej możemy odczuć na własnej skórze. To wszystko oczywiście związane też ze zmianami klimatycznymi. Temperatury pomiędzy 40 a 50 stopni Celsjusza są zbyt wysokie dla ludzi. To wynik badań brytyjskich naukowców, które są prowadzone przez zespół profesora Lewisa Halseya, wykazały, że górna temperatura krytyczna, tak zwane UCT, dla człowieka wynosi pomiędzy 40 a 50 stopni. Dalsze prace mają wyjaśnić wzrost metabolicznych kosztów energii w wysokich temperaturach. Ludzie o różnych cechach mają różne temperatury optymalne, ale też wpływa oczywiście na ten zakres, na przykład rodzaj wykonywanej pracy, warunki pracy, sport, medycyna, czy na przykład podróże międzynarodowe, kiedy ten klimat się zmienia. Autorzy wykazali, że spoczynkowe tempo metabolizmu, czyli miara ilości energii zużywanej przez organizm ludzki na podtrzymanie funkcjonowania, może być wyższe, gdy ludzie są narażeni na gorąco i wilgoć. Jak się okazuje, więcej wiemy o wpływie temperatury na przykład na zwierzęta niż na ludzi, a w ocieplającym się świecie ta wiedza staje się coraz bardziej cenna. Dlatego zespół profesora Halseya cały czas pracuje nad kolejnymi wynikami, dokonuje tych badań i pewnie za jakiś czas dowiemy się czegoś ciekawego, co może między innymi ratować życie. Za chwilę w trójce wspomniany radionawigator. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Orlen Tour de Poloń Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 19. Czas na kolejny serwis drogowy, radionawigator Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się i witam. Dzień dobry jeszcze raz. Samochód ciężarowy zderzył się z busem na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe. Ruch w kierunku Kłodzka wciąż jest całkowicie wstrzymany i mamy tam kilkukilometrowy korek. Zatłoczona jest również autostrada A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Jasna Góra w kierunku Gdańska. Podobnie jest pomiędzy węzłami Świerklany i Mszana, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Na 35 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa. Przedłużają się utrudnienia na autostradzie A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Tam doszło do wypadku 4 pojazdów ciężarowych i w tym zdarzeniu 2 osoby zostały ranne.

Warto wrócić do tych badań. Na wakacje planuje wyjechać około 60% Polaków, wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Turyści wypoczywający w kraju najchętniej wybierają wybrzeże Bałtyku, a wyjeżdżający za granicę wypoczynek w Chorwacji. Podobnie jak w poprzednich latach, większość z nas planuje urlop w kraju, to 54%. Od 54 do 64, w zależności od źródła badań, wskazał Instytut, powołując się na Polską Organizację Turystyczną, ale też są to wyniki badania CBOS-u. Wśród osób wypoczywających w kraju od lat najbardziej obleganym kierunkiem jest wspomniany Bałtyk. Nieco mniej osób decyduje się na urlop w górach, od 15 do 22% i na Mazurach, to trzecie miejsce, od 8 do 19%. Osoby wyjeżdżające na zagraniczne wakacje najczęściej planują wypoczynek w Chorwacji 18%, Grecji 14%, Hiszpanii 12%, we Włoszech 11% i w Turcji 9%, wynika z przedstawionych danych. Wyjazdy krajowe najczęściej planowane są na lipiec i sierpień, a zagraniczne na wrzesień, zwrócili uwagę analitycy. Główną barierą powstrzymującą Polaków przed wyjazdami wakacyjnymi jest oczywiście kwestia finansowa. Według różnych badań taki powód podaje od 41 do 50% Polaków, którzy nie jadą na wakacje. Deklaracje Polaków dotyczące tegorocznych wyjazdów wakacyjnych wracają do poziomu trwanego przed pandemią. Rośnie liczba osób wyjeżdżających na wakacje. Polacy chętnie jeżdżą też za granicę. To już teraz stwierdzają analitycy. Jednak nadal około 20% osób odpowiada jeszcze nie wiem. W przypadku pytania o zamiary wyjazdu na wakacje. No to jest całkiem spory procent, 1/5 wszystkich badanych. Takie są preferencje, jeżeli chodzi o wakacje. Wakacje w pełni, oczywiście drogi pełne samochodów, pojazdów, głowy pełne marzeń i pomysłów na te wakacje, a w tej sprawie zawsze można też się odezwać. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa głosy, a za chwilę powieść w trójce. Come.

Dokładnie mówiąc, 4 maja 1882 roku Times zamieścił ogłoszenie, że ktoś poszukuje adresu panny Mary Marston i podkreśla jednocześnie, iż ujawnienie się leży w jej własnym interesie. W owym czasie zaczęłam pracować jako guwernantka w domu pani Forrester i za jej radą podałam w kolumnie drobnych ogłoszeń mój adres. Tego samego dnia nadeszło pocztą niewielkie tekturowe pudełko, zaadresowane do mnie, zawierające ogromną, wspaniałą perłę i ani słowa wyjaśnienia. Od tej pory rok w rok, mniej więcej o tej samej porze, nadchodziło pod moim adresem takie samo tekturowe pudełko z podobną perłą, ale nigdy najmniejszej wzmianki o nadawcy. Rzeczoznawca uznał perły za wyjątkowo piękne i cenne. Zresztą sami panowie mogą się o tym przekonać. Otworzyła płaskie pudełko i pokazała nam 6 najpiękniejszych pereł, jakie kiedykolwiek zdarzyło mi się widzieć. To bardzo ciekawe, zauważył Sherlock Holmes. A czy spotkało panią jeszcze coś szczególnego? Owszem, i to nie dalej jak dzisiaj. Dlatego właśnie przybiegłam do pana. Otrzymałam rano ten list. Może zechce go pan przeczytać. Dziękuję, rzekł Holmes. Poproszę także o kopertę. Znaczek ostemplowany, Londyn SW, 7 lipca. W rogu odcisk męskiego palca, prawdopodobnie listonosza. Papier wysokogatunkowy, koperta po 6 pensów paczka. Człowiek dziwnie dobierający papeterię. Żadnego adresu. Proszę być dzisiaj o 7 wieczorem pod 3 kolumną, licząc od lewej strony, przed Lyceum Theatre. Jeżeli pani brak zaufania, proszę przyprowadzić 2 przyjaciół. Jest pani osobą pokrzywdzoną i sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Nieznany przyjaciel. No. Naprawdę bardzo ładna, maleńka zagadka. I co pani zamierza uczynić? Właśnie chciałam pana o to zapytać. Wobec tego oczywiście tam pójdziemy. Pani, ja, no i doktor Watson jako najodpowiedniejszy do tego celu. Ale czy zechce pójść? Spytała z odcieniem prośby w głosie i wyrazie twarzy. Będę dumny i szczęśliwy, rzekłem gorąco, jeżeli okaże się pani w czymkolwiek pomocny. Panowie, jesteście bardzo dobrzy, odparła. Prowadziłam samotny tryb życia i nie mam właściwie żadnych przyjaciół, do których mogłabym się zwrócić. Aha, i jeszcze jedno, rzekł Holmes. Czy charakter pisma na przesyłkach pereł jest identyczny z dzisiejszym listem? A mam je przy sobie, odpowiedziała, wyjmując z torebki kilka kawałków papieru. Muszę przyznać, że jest pani wzorem klientki. Posiada pani właściwą intuicję. No, ale popatrzmy. Charakter pisma jest zmieniony, z wyjątkiem listu, rzekł po chwili. Nie może jednak być żadnych wątpliwości co do autorstwa. Proszę się przyjrzeć temu nieopanowanemu greckiemu E. Jak ono wyskakuje? Albo ten zakrętas przy końcowym S. Niewątpliwie pisane są jedną i tą samą ręką. Nie chcę budzić w panie płonnych nadziei, ale chciałbym wiedzieć, czy istnieje jakieś podobieństwo między tym charakterem pisma a pismem pani ojca. Ani cienia podobieństwa. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Będziemy zatem oczekiwać pani o 6. Będę mógł się tymczasem zapoznać trochę ze sprawą. Na razie do widzenia. Do widzenia. Obdarzywszy nas obu jasnym, przyjacielskim spojrzeniem, panna Marston ukryła z powrotem pudełeczko z perłami w zanadrzu i szybko wyszła z pokoju. Stojąc przy oknie, odprowadzałem ją wzrokiem, gdy szła szparką ulicą, dopóki jej turbanik z białym piórkiem nie stał się maleńką plamką wśród ciemnego tłumu. Cóż za czarująca osoba! Wykrzyknąłem, odwracając się do mego towarzysza. Tak sądzisz? Spytał leniwie. Przyznam, że nie zauważyłem. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Say, To jest to, fantastyczny Blur, Country House. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie w ramach Po Drodze z Trójką. Radosław Nałęcz, Elżbieta Malinowska i Marek Okrasiński. Do jutra, do usłyszenia również o 18, kiedy to spędzimy kolejne popołudnie razem. Nothing But Thieves, It's już teraz.